Radio 1. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Hoe kun je terreinen die mogelijk bezaaid liggen met mijnen, zoals nu in Oekraïne het geval is, weer leefbaar maken? In Villa VDB zometeen een gesprek met luitenant-kolonel Edgar Ellen van Berkel, die zich hiermee bezighoudt. Nu het NOS Journaal. Hier is Sid van der Linde. Het is niet mogelijk om op 20 oktober een uitspraak te doen in het Marengal-proces. Dat zegt advocaat Guy Wesky, de zoon van Ines Wesky. Het proces loopt volgens hem vertraging op doordat Ridouan Taghi op het moment zonder advocaat zit. Guy Wesky zegt dat een nieuwe advocaat zich maandenlang in zal moeten lezen om Taghi goed bij te kunnen staan. Als zich een nieuwe advocaat meldt, en die zal zich echt niet morgen al hebben gemeld, absoluut nog weken, dan wel niet maanden duren. Ja, die moet zich inlezen, moet proberen met hem in contact te komen. De maatregelen waaronder hij gedetineerd zit, maakt ook dat besprekingen extreem lastig zijn. Dus ja, die heeft minimaal een half jaar tot een jaar nodig om zich in te lezen in het dossier. Dus 20 oktober is wat mij betreft op voorhand al een illusie. Ines Wesky werd eind vorige maand opgepakt omdat ze informatie van Taghi uit de gevangenis met de buitenwereld zou hebben gedeeld. De beveiliging van systemen bij Defensie is ondermaats, zegt de Algemene Rekenkamer. Op papier is de beveiliging op orde, maar in de praktijk niet. De Rekenkamer heeft testteams naar 8 militaire objecten gestuurd. Het gaat dan om vliegtuigen, schepen en datacentra. En op 4 van die locaties lukte het de teams om binnen te dringen. Een van de oorzaken is dat gebouwen zijn verouderd, zegt de Rekenkamer. Het is vandaag verantwoordingsdag voor de begrotingen van de ministeries. De Rekenkamer concludeert ook dat de overheid onvoldoende is bestand tegen nieuwe crisis. Want bij 10 van de 12 ministeries zijn de financiën niet op orde. Gevechten in Soedan worden de afgelopen dagen steeds heftiger. Er zijn aanvallen en beschietingen. Ook wordt er geplunderd en er zijn meldingen van seksueel geweld. Volgens de autoriteiten zijn bijna 700 mensen omgekomen. De wet arbeidsongeschiktheid is onuitvoerbaar en op een bepaald aspect zelfs onrechtmatig. Dat concludeert de Algemene Rekenkamer in het jaarlijkse verantwoordingsonderzoek. Volgens de instantie loopt de uitvoering van de VIA helemaal vast. En in Colombia worden kinderen vermist na een vliegtuigcrash 2 weken geleden. Reddingswerkers vonden de lichamen van 3 volwassenen, maar 4 kinderen worden nog vermist. Ze zijn tussen de 11 maanden en 13 jaar oud. Vanwege het noodweer in Noord-Italië gaat de Formule 1-race in Imola komend weekend niet door. De regio Emilia-Romagna is zwaar getroffen door overstromingen na zware en langdurige regen. En de organisatie vindt het niet verantwoord om de race door te laten gaan, zegt correspondent Helene Daans. Als daar 160.000 mensen zoals gepland heen komen, dan is dat een hele grote veiligheidsoperatie, een hele grote organisatie simpelweg. En de organisatiemachten van de regio Emilia-Romagna zijn op dit moment elders nodig voor die grote ramp met overstromingen die elders in de provincie nog groter is. Duizenden mensen zijn geëvacueerd en zeker 2 mensen zijn omgekomen. Rotterdam komt met strengere regels voor particuliere huisbazen. In de wijk Carnisse wonen arbeidsmigranten die veel moeten betalen voor kleine en slechte woningen. De gemeente gaat de huurcontracten openbreken. Huisbazen krijgen dan de keuze om de huur te verlagen. Doen ze dat niet, dan brengt de gemeente de huurders ergens anders onder. Vanaf 1 juli komt er ook een verhuurverbod voor nieuwe adressen. Verhuren mag alleen nog op voorwaarde van een reële huurprijs. Als die aanpak aanslaat, komen ook andere Rotterdamse wijken aan de beurt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is zo'n 15 graden, maar het voelt frisser. Vannacht koelt het flink af met lokaal vorst aan de grond. En morgen is het opnieuw zonnig, dan is het 14 tot 17 graden. ANBB Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het wordt langzaamaan wat drukker op de wegen. Maar echt veel grote vertragingen zijn er nog altijd niet. Er staat wel meer dan 100 kilometer file op de snelweg. Onder andere 8 kilometer zijn terug te vinden op de A4. Rotterdam richting Amsterdam. Komt er door een kapotte vrachtwagen bij knooppunt Prins Klausplein. De rechterrijstrook is dicht en daarom 20 minuten vertraging. Verder technische problemen aan de camera's bij de spitsstrook op de A50. In beide richtingen zijn die dicht. Met name file vanuit Os naar Apeldoorn. Tussen Renkum en afrit Schaarsbergen daarom een half uur extra reistijd. En tot slot de N9, de weg tussen Alkmaar en Den Helder. In beide richtingen vertraging voor schoolrol vanwege wegwerkzaamheden. 1 reishok is dicht. Richting Den Helder is de vertraging 20 minuten. Richting Alkmaar zo'n 10 minuten. Ster. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Vrijblijvend uitproberen? Maak een afspraak op beterhoren.nl. Kijk voor de werkwijze en vergoedingen op beterhoren.nl. Kom naar Sieraad Art Fair. Daar koop je de meest unieke sieraden en juwelen direct van de ontwerpers. 18 tot en met 21 mei, Gashouder Amsterdam. Kijk op sieraadartfair.com. Goed isoleren en energie besparen. Dat kan met kunststof kozijnen van Crayon. Voor de scherpste prijs, solide service en levering aan huis. Crayon kozijnen. Vraag je, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Naast Crayon kozijnen zijn er ook Crayon rolluiken. Ook zo'n zin in maandag? Kijk voor een baan die bij jou past op maandag.nl. Tot maandag. Wat deed jij tijdens de Koude Oorlog? Was je dienstplichtig of zelfs beroeps? Liep je mee met vredesdemonstraties? Zat je moeder bij de bescherming bevolking? Of vond jij en je opa het vooral een angstige tijd? Jouw verhaal doet ertoe. Maak het verhaal van de Koude Oorlog compleet. Deel het met ons op koudeoorlog.nl. Vanaf 2 juni presenteert de Nationale Opera een eigentijdse versie van de beroemde opera Rusalka. Laat je meevoeren op de poëtische muziek van Dvorak naar een wereld vol esthetiek, afwijzing en vreedheid. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Rusalka vanaf 2 juni bij de Nationale Opera. Kaarten via operaballet.nl. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Het is elke dag wel een dag van iets of iemand. Vandaag is het verantwoordingsdag. Bij ons thuis doet iedereen dan zijn vingers in de oren en roept la la la la la la la. Dat is dat. Luitenant-kolonel Edgar Allan van Berkel is in de villa. We hopen dat de oorlog in Oekraïne ooit weer een keer stopt. En dan liggen daar allerlei terreinen vol met mijnen. En hoe kun je dan zo'n terrein weer leefbaar maken? Sophie, hij is al bij ons, hè? Jij zegt altijd, ik ben van lichting 84-6, never in de stress. Ja, ja, ja. Hij is lichting 89-3. Hij draagt vandaag zijn makkelijk zittende veldpak. Edgar Allan van Berkel, commandant van de mineurs- en sapperschool. Wat zijn dat voor woorden, mineurs en sappers? Nou, de mineur is degene die met de sprinkstoffen werkt. En de sapper is vanuit het verleden hij die graaft. Dat zijn kretologieën die over zijn gebleven uit de Napoleontische oorlogen. De sapeur die groef een tunnel onder de vijandelijke stellingen. En de mineur die plaatst de explosieven eronder. Vandaag de dag hebben we nog steeds de corporaal mineur in onze gelederen. De sapeur, die kennen we eigenlijk niet meer. En dat is belangrijk werk. Ja, de sapeur is er dus niet meer, maar de mineurs, dat is belangrijk werk. Daar gaan we zo meer over horen. En hier terug naartoe gaan we terug naar 17 mei 1978. Toen werd in Den Bosch de allereerste glasbak van Nederland geplaatst. En geurontwerper Frank Bloem is in de villa. Stel nou eens dat u een actiefilm bekijkt en dan ook echt het zweet van de acteurs zou kunnen ruiken. Nou, die extra sensatie die kan binnenkort werkelijkheid worden. Er wordt namelijk gewerkt aan een speciale bril waarmee dat kan. Maar eerst, moet schone lucht een mensenrecht worden? Vandaag is in Reykjavik in IJsland de laatste dag van de top van de Raad van Europa. En op die top praten de Europese regeringsleiders over van alles. Bijvoorbeeld over Oekraïne. Maar ook over een nieuw mensenrecht. Namelijk het recht op een gezonde leefomgeving. Contact met klimaatdeskundige Werner Schouten. Meneer Schouten, goedemiddag. Goedemiddag. Wat moeten we ons voorstellen bij een gezonde leefomgeving? Nou, bij een gezonde leefomgeving moet je denken aan een gezonde lucht, een gezonde bodem en gezond water. En ja, je denkt daar misschien niet vaak over na elke dag, maar een gezonde of ongezonde leefomgeving heeft buitengewoon veel invloed op ons. Om een voorbeeld te geven, in Nederland overlijden jaarlijks zo'n 12.000 mensen vroegtijdig als gevolg van luchtvervuiling bijvoorbeeld. En in Gelderland is bijvoorbeeld 1 op de 5 astma gevallen het gevolg van de uitstoot van stikstof. Dus luchtvervuiling door stikstof. Dus zo heeft een een ongezonde leefomgeving veel effect op ons leven. Ja, ja. En daarom is het ook zo belangrijk dat daar nu over gesproken wordt als elementair mensenrecht. Ik wou net zeggen, want als je dit zo hoort, dan verbaas je eigenlijk dat het nog geen mensenrecht is. Nou ja, daar verbaas ik mezelf ook over. Er zijn hele schijnende gevallen, ook in Nederland. Ik noemde net al Gelderland bijvoorbeeld, maar bijvoorbeeld ook in de omgeving van Dordrecht, waar de RIVM jonge moeders adviseert om pasgeboren baby's geen borstvoeding te geven als gevolg van vervuiling van PFAS, daardoor de industrie. Nou, dat zijn voorbeelden die natuurlijk buitengewoon schrijnend zijn. En dat zou je eigenlijk willen voor zorgen dat iedereen in een gezonde leefomgeving kan opgroeien. Ik dacht ook gelijk aan Tata Steel in IJmuiden. Natuurlijk, de omwonenden daar zullen applaudisseren als dit een feit is. Zou zo'n bedrijf dan ook gelijk de deuren moeten sluiten, denkt u, als dit een mensenrecht wordt? Nou, hoe dat uiteindelijk precies uitwerkt met de juridische binding en de exacte rol van het Hof in Straatsburg, die de Europese rechten voor van de mens verdedigt en de nationale rechters, dat moet nog blijken uit de uiteindelijke resultaten. Er wordt een start gemaakt hier in Reykjavik. Maar het is wel aannemelijk dat landen een stuk strikter gaan zijn en daarmee dus ook strengere regelgeving voor onder andere bedrijven als Tata Steel gaan opgeven, om ervoor te zorgen dat ze inderdaad veel sneller hun negatieve impact op de omgeving gaan reduceren. Dus een striktere regelgeving en een handhaving ook daarop natuurlijk. Ja, dan kun je bijvoorbeeld denken aan het beprijzen van uitstoot. Inderdaad regels opstellen van maximale uitstoot. En als daar dan meermaals niet aan wordt voldaan, dan kan je denken aan dat bepaalde ondernemingen niet meer levensvatbaar zijn op een bepaalde plek. En dat is natuurlijk buitengewoon belangrijk. Dat we heel lang is het voor bedrijven eigenlijk aantrekkelijk geweest om kosten af te wentelen op de samenleving. Hè, met CO2-uitstoot, de afbraak van biodiversiteit. Maar we moeten gewoon toe naar bedrijven die werken met de echte winst en afrekenen voor hun maatschappelijke kosten en daar verantwoordelijkheid voor nemen. En dat brengt dit dichterbij. Dank voor de toelichting, Werner Schouten, klimaatdeskundige. Ja, dan de Formule 1 Grand Prix van Italië. Die gaat dit weekend niet door. Het circuit van Imola, waar die race gehouden zal worden, ligt midden in het Italiaanse gebied dat de laatste weken wordt getroffen door extreme regenval. Contact met NOS-verslaggever Louis Dekker. Hij volgt de Formule 1 op de voet, Louis. Verrast eigenlijk door dit besluit? Nee, helemaal niet. Waar het niet dat ik al op Schiphol was en contact had met heel veel collega's die zich afvroegen of ze nog aan boord moesten gaan, van boord moesten gaan, et cetera. Maar je moet met dit soort dingen altijd rekening mee houden dat een ja of een nee heel moeilijk is, omdat er zoveel partijen bij betrokken zijn. Het draait niet alleen maar om de sport. Het draait zelfs helemaal niet om de sport nu. Het draait om veiligheid, het draait om medische voorzieningen, om personeel dat overbelast is, om snelwegen die veranderd zijn in rivieren, kolkende rivieren. Maar er is veel overleg voor nodig, belangen zijn groot, maar nee, verrast ben ik niet, want iedereen die de beelden heeft gezien, die snapt dat je niet met 10.000 man tegelijk of 20 of 30.000 naar het circuit kunt in dat gebied. Iedereen moet daar wegblijven en dat gebeurt dus ook. Ja, dat natuurlijk voorop en die regenbanden die redden dit ook niet, hè? Nou, er had misschien nog wel gereest kunnen worden hoor, zaterdag of zondag. Want de erge buien zijn de afgelopen dagen geweest. De regio Emilia-Romagna, dat is de regio waar het over gaat, is al flink getroffen de afgelopen weken. Dus alles is al behoorlijk doorweekt. Maar dan kan die baan nog wat droog worden. Maar het punt is, je moet er ook nog kunnen komen. Je moet er veilig naartoe, je moet veilig er weer vanaf kunnen. En dat kon gewoon absoluut niet gegarandeerd worden. Waarbij een heel belangrijk element ook nog is dat als jij je veiligheidspersoneel in de regio nodig hebt om mensen van een dak van hun huis te halen of om de puinhoop op te ruimen, ja, dan moet je misschien niet het belangrijk vinden dat er ook nog een sportief evenement, hoe leuk dan ook, doorgaat. Ja. Het is even van ondergeschikt belang en dat besluit is nu gevallen. Is het eigenlijk bekend of die Grand Prix later dit jaar wordt ingehaald? Nou, formeel is dat nog niet bekend. En daar heeft iedereen wel zijn best voor gedaan. We proberen een nieuwe datum te vinden, werd vanochtend nog gezegd door de Formule 1-leiding. Maar inmiddels is wel duidelijk dat de Formule 1 daar zichzelf in de voet heeft geschoten. Want hadden wij het niet zo vaak over een overvolle kalender, 23 Grand Prix, een record aantal Grand Prix. Ja, dat is dus nu het probleem, want die kalender zit vol. En iedereen die wil deze race eigenlijk uitstellen, maar er is geen plek meer. Dus Emilia-Romagna, die Grand Prix, gaat zeer waarschijnlijk naar 2024. En dat zijn zure druiven, maar wel van volkomen ondergeschikt belang vandaag. Want het belangrijkste is gewoon dat ik denk dat de Formule 1 en de autoriteiten een zeer logisch besluit hebben genomen. En goddank niet nog een paar dagen hebben gewacht. Want dan was het nog veel erger geworden. U hoorde Formule 1-verslaggever van de NOS, Louis Dekker. Je kent hem misschien van Santana, maar dit is de echte klassieker. Van de Zombies uit 1964. She's Not There. U luistert naar Villa VPP. Het gaat al weken over een lenteoffensief van Oekraïne richting Rusland. Het is volstrekt onduidelijk of en wanneer dat dan komt. Mogelijk wint Oekraïne dan ook terrein op de Russen. Maar ja, zo'n gebied ligt dan mogelijk wel weer bezaaid met mijnen. En hoe los je dat dan op? Bij ons is luitenant-kolonel Edgar Allen van Berkel, commandant van de mineurs- en sapeurschool bij Defensie. We hebben net uitgelegd wat dat is. Hè? Hartelijk welkom, meneer van Berkel. Ja, waar begin je op zo'n moment, als dat terrein dus uiteindelijk weer in jouw handen is? Nou, dat begint met inlichtingen natuurlijk. Je wil eerst weten of er inderdaad sprake is van mijnenvelden in een bepaald gebied. Hoe vaak het is gewisseld van eigenaar. Zo'n mijnenveld. En dan hoop je dat er ook nog iets van mijnenveld rapportages is. Dat iemand heeft bijgehouden waar ze zijn neergekomen. Bijgehouden, ja. Ja, zo leiden wij onze mensen wel op. Dat als er een mijn wordt gelegd, dat ze ook exact weten waar die mijn ligt. Zodat we ze later ook weer allemaal terug kunnen halen. Maar in dit geval kunnen dat dus Russische mijnen zijn. Ja, die gaan niet tegen Oekraïne zeggen, oh ja, daar liggen er nog een paar mijnen. Of werkt dat wel zo? Nou, dat had je in Bosnië wel, in de post-conflict situatie. Dan kwamen dus wel alle mijnenveldrapportages uiteindelijk naar boven. De waarde van die rapportages is dan op een gegeven moment maar gering. Omdat er mijnen worden verplaatst, worden weggenomen, ergens anders worden neergelegd. En ook mijnen worden bijgeplaatst die niet gerapporteerd worden. Ja. En dat detecteren, gaat dat met infrarood of zo? Kan je dat gewoon van buitenaf bekijken? Of moet je dat echt fysiek gaan graven? Dat moet je echt fysiek gaan graven. Je hebt verschillende methodes. Metaalhoudende mijnen, die kun je dus met metaaldetectoren detecteren. Maar je hebt ook mijnen die geen metaal bevatten. Ja, en die moet je dus met een prikker, gewoon heel ouderwets. Gevaarlijk ook lijkt me toch? Ja, dat is geen ongevaarlijk werk. Nee. Ja, ik bedoel, je kunt dan nog zo goed opgeleid zijn. Maar als je niet weet waar die ligt, dan kan je ook maar zo misprikken lijkt me. Nou, je prikt dus echt om de 2 en 4 centimeter. Dus je iets vergeten, dat kan dan in dat geval bijna niet. Ja. Maar dan nog steeds blijft het gevaarlijk. Natuurlijk. U zei net van, het kan ook zijn dat die administratie op een gegeven moment op orde is, maar dat ook mijnen weer verplaatst worden. Maar je kan dus zo'n mijn ook gewoon verplaatsen als die al ingegraven ligt. Sommige wel. Dat is helemaal afhankelijk van de zorgmijn. Sommige kun je inderdaad ontsteken verwijderen. En sommige kun je zelfs op onscherp zetten. En dan kun je hem inderdaad gewoon oppakken en weer elders neerzetten. Ja, ja. Maar er zijn ook mijnen die zijn geboobytrapt. Je hebt mijnen die hebben een anti-lifting device. Geboobytrapt betekent dat als er gewicht op komt, dan gaat hij af? Nee, op het moment dat je hem wil oppakken. Oh, oké. Okay. Dan zelfs al. Ja. Dus bij de lichtste aanraking al bij wijze van. Of op het moment dat je de ontsteker wil verwijderen, dat hij dan tot detonatie komt. Ja. Ja. En daarvoor moet je dus een specialist weten om die dingen te herkennen. Van, hey, dit is er zo een. Ja, maar je kunt ook een heel conventionele mijn die je denkt te kennen, ook die kun je boobytrappen. Dus het blijft altijd een groot risico. En dan gaat het vooral om inlichtingen. Van welke methodes worden vooral gebruikt in een bepaald gebied. Ja. Kijk, we hebben het nu steeds over een mijnenveld. Niet iedereen heeft in een oorlogssituatie gezeten. Dus hoe moeten we ons dat eigenlijk voorstellen? Is dat gewoon aan de rand van een stad vaak? Of is het ook in de stad? Nou, als militair wil je het terrein zo goed mogelijk uitbuiten. Dus je maakt zoveel mogelijk gebruik van natuurlijke hindernissen. Maar daar waar geen natuurlijke hindernissen zijn en je toch jezelf wil verdedigen, wil je de vijand op een andere manier tot stilstand brengen. Dus het is vaak open terrein? Dat is vaak open terrein. Maar je kunt ook in het open terrein gebruiken we hele grote, langgerekte mijnenvelden. Kunnen we gebruiken. Maar in steden zouden ze ook puntsgewijze mijnenveldjes kunnen gebruiken. Of bij toegang tot viaducten of bruggen worden die ook wel ingezet. Ja. Dus variëren van enkele mijn tot duizenden mijnen. U noemde net al even Bosnië, want bent u ook geweest, hè? Ja. Schets ons die situaties. Want, nou ja, goed, informatie inwinnen. Maar hoe krijg je dat dan eigenlijk weer helemaal mijnenvrij? Komt er op een gegeven moment een soort stempel van, nou, dit veld is nu helemaal klaar? Ja, ja, dat 100% garantie is heel lastig te geven. Destijds hebben we, vooral de strijdende partijen hebben hun eigen mijnen weer uit het veld gehaald. En die werden dan door ons gecontroleerd dat ze dat ook daadwerkelijk deden. Daar werden tellingen gehouden. En er werd gekeken naar de kwaliteit waarmee ze bepaalde terreindelen gingen die mijnen. Maar over het algemeen worden de grote, over de hele wereld worden vooral de demining-operaties worden vooral door civiele partijen worden gedaan. Gewoon commerciële bedrijfjes die dus terreinen mijnen vrij. Na zo'n oorlog komen die langs, eigenlijk is dat opruimdienst. Ja, feitelijk wel. Ja. De vuilnisdienst. Ja. Ja. Want kijk even nog weer naar die situatie in Oekraïne. Want u zegt, ja, meestal in Bosnië was het op een gegeven moment afgelopen. En dan heeft iedereen er ook misschien wel belang bij om dan die informatie te delen. Maar zeker ook als die oorlog nog gaande is en je wint terrein terug. Ja, dan zal de vijand toch niet snel aan informatievoorziening doen, of wel? Nee, in dat geval, je hebt dan natuurlijk als je nog bezig bent met het gevecht, dan ga je op een heel andere manier te werk. Dan ga je ook alleen maar die terreindelen ontmijnen die je nodig hebt voor het gevecht. Tja. Ja, het zijn spannende verhalen volgens mij, maar we kunnen ons daar ook helemaal geen voorstelling van maken uiteindelijk. Hè? Als dan je zit in een heel open veld en ja, je moet ergens beginnen. Je weet misschien waar ze liggen. Dat is een enorme operatie, toch? Ja, dat is een behoorlijke operatie. Standaard moet je rekening mee houden dat als je op een mijnenveld stuit, dat aan de andere kant van het mijnenveld de vijand zit met waarnemingsmiddelen. Dus dat op het moment dat je tot stilstand komt, dat je ook aangegrepen wordt door de vijand. En dan is het gewoon zaak om zo snel mogelijk je doorgang te kunnen realiseren. En daar hebben we verschillende methodes voor. De methodes die ik zojuist al beschreef. Maar we hebben daar ook een doorbraaktank bijvoorbeeld voor. Die je dus de mijnen opzij kan schuiven en voor zich kan laten detoneren. Maar dat zonder is, dat je, als je erin zit, last van hebt zelf. Nou, je zult er wel last van hebben, maar je overleeft het in ieder geval wel. Ja, want dat is natuurlijk ook nog zoiets. Het is natuurlijk onderdeel van die strijd. Je kunt niet zeggen, van we gaan eens een maand uittrekken om al die mijnen op te ruimen. Want dan zit die vijand daar aan de andere kant. Nee, tijdens het gevecht is dat onmogelijk. En in een post-conflict situatie gaan er vaak jaren overheen voordat zo'n lang weer, land weer vrij is van mijnen. Want bijvoorbeeld in Nederland, hè, liggen hier nog oude mijnen die nog niet gedetecteerd zijn? Hier liggen zeer weinig mijnen. Wat we in Nederland wel hebben, zijn ongesprongen projectielen. Vliegtuigbommen, artilleriegranaten. Af en toe krijg je zo'n bericht, hè, dat weer even een paar mensen hun huis uit moeten, omdat er ergens een bom moet worden gedetecteerd. Ja, maar dat is dan vooral voor de EOD die daarmee aan de gang gaat en ervoor zorgt dat zo'n explosief veilig wordt verwijderd. Ja. We hebben het steeds over Oekraïne. Is het ook zo dat mensen daar vandaan opgeleid worden, ook door jullie nu, om uiteindelijk dit werk daar ook te kunnen doen? Er worden op dit moment in Europa Oekraïners inderdaad opgeleid. Momenteel niet op het gebied van demining. Nee. Want dat is natuurlijk wel van belang. Uiteindelijk, ja, je mag hopen dat die oorlog heel snel voorbij weer is. En dan zijn er dus die velden. Dat ze dat snel op kunnen ruimen. Dan kan je er ook weer wat mee doen met het land natuurlijk. Ja zeker. Zeker. Ja. Dank voor de uitleg. Bij dit grote nieuws natuurlijk uiteindelijk. De oorlog die gaande is in Oekraïne. U hoorde luitenant-kolonel Edgar Ellen van Berkel, commandant van de Mineurs- en Sappeurschool van Defensie. We moeten het even hebben over het fenomeen Bouke. Bouke is Bouke Scholten, ook wel bekend als de Elvis uit Emmen. Maar daar zegt hij zelf over, ik doe Elvis niet na, ik heb ongeveer dezelfde stem. Dat is dan wel zo. Die Elvis-stem die leverde hem wel al alle overwinningen op in tv-talentenjachten. Eerder dit jaar won hij nog het SBS-programma The Tribute, Battle of the Bands. En hij trad de afgelopen jaar ook meerdere keren op in het Mekka voor Presley-fans, dat is Graceland in Memphis. Dit is het allernieuwste liedje van die Bouke dus, Fire Down Below. There's a fire down below. Bouke en Fire Down Below, dat is het liedje. We gaan zo meteen in Terug naar Toen praten over de allereerste glasblak die in Nederland werd geplaatst. En dat gaan we doen met Sophie. Maarten Bakker, hoogleraar recycling, hij zit tegenover me. En afgelopen maandag mocht hij aanwezig zijn bij toch wel een bijzonder afvalmomentje, hè? De eerste afvaltrein uit Rome kwam aan in Amsterdam. En stonk het? Nee, totaal niet, want stiekem is hij al op zondag aangekomen en wij waren daar op maandag. Dus... Zonder pottenkijkers. Precies, om de pottenkijkers een beetje buiten te houden. Ja, dat is het. Maar u rookt niks? Nee, ik rook niks. En bovendien, ik ben eraan gewend, want ik werk al zoveel jaren erin, dat voor mij is het geen stank meer, maar een achtergrondgeluid, zeg maar. Nou, ja. Voorlopig houden ze hun glas zelf in Rome. Dus ze kunnen wel zelf naar de glasbak. En daar gaan we het zo meteen over hebben na het belangrijkste nieuws. NPO Radio 1. Want dit zijn de hoofdpunten uit het NOS Journaal met Sit van der Linden. In de zuivelindustrie wordt voorlopig niet gestaakt, zeggen vakbonden FNV en CNV. Werkgevers zouden bereid zijn de lonen in stappen met bijna 12% te verhogen. Begin deze maand werd er gestaakt in een kaasfabriek, gevolgd door stakingen bij Friesland Campina. Vanwege het noodweer in Noord-Italië gaat de Formule 1-race de komend weekend niet door. De organisatie vindt het niet verantwoord. De regio Emilia-Romagna is zwaar getroffen door overstromingen na zware en langdurige regen. Gevechten in Soedan worden de afgelopen dagen steeds heftiger. Niet alleen in de hoofdstad Khartoum zijn luchtaanvallen en beschietingen. Ook in Darfur in het westen laait het geweld op. Er wordt geplunderd en er zijn meldingen van seksueel geweld. En de Franse oud-president Nicolas Sarkozy heeft het hoger beroep verloren in een corruptiezaak. Sarkozy is veroordeeld tot 3 jaar cel, waarvan 2 voorwaardelijk. En dat blijft zo, zegt het Hof. Sarkozy mag de straf wel thuis uitzitten met een enkelband om. En hij gaat in cassatie. Dan naar de situatie op de weg, want hoe staat het erbij? Helene de Geest. Ja, er staat inmiddels zo'n 180 kilometer file. Dat klinkt veel, maar de vertraging valt over het algemeen nog best wel mee. Op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam, daar sta je wel al behoorlijk lang in de file. Tussen Den Horen en knooppunt Prins Klausplein. De vertraging is daar 20 minuten. Staat een vrachtwagen met pech, de rechte rijstrook is dicht. Ook op de A4 verderop voor knooppunt Ketelplein 20 minuten tijdverlies. Op de A50 van Os naar Apeldoorn sta je ook een half uur in de file tussen Renkum en de afrit Hoenderlo. Er zijn daar technische problemen met de spitsstrook en die blijft daarom dicht. Je kunt het beste omrijden via Ede en Barneveld over de A12, de A30 en de A1. En verder wordt er aan de weg gewerkt in Noord-Holland op de N9 bij Schorrel. In beide richtingen is de vertraging ongeveer een kwartier. Max. We gaan terug naar 17 mei 1978. Villa VDB. Op die dag werd in Den Bosch de allereerste glasbak van Nederland geplaatst. Je hebt flessen en potjes waar je geen statiegeld voor terugkrijgt. Dus gooien veel mensen die gewoon weg. Zo'n 300 miljoen kilo glas per jaar. Zo naar de vuilnisbelt. Terwijl het dé grondstof is om met een geweldige energiebesparing nieuwe flessen en potjes te maken. Vandaar overal die glasbakken. Gooi daar dat glas nu voortaan even in. Dat is toch wel een hele makkelijke manier om een beetje milieubewust te zijn. En ik ga praten met Maarten Bakker, onderzoeker recycling aan de TU Delft. Hartelijk welkom. Hallo. Ja, dat was een Postbus 51 spotje, hè, dit? Ja, dat klopt. Van destijds dus. Ja. Zou zo'n spot nu ook nog van pas komen, denkt u? Misschien is het niet eens zo slecht om zo'n spotje een keertje te herhalen, maar dan even heel wat specifieker van wat er verwacht wordt van mensen om er wel en niet in te gooien, zeg maar. Want, dat zal ons helpen. Is de glasbak een succes geworden? Kan je het is zeker, het is een succes geworden. Iets van 80% van al het glas wordt op dit moment gerecycled via de glasbak. En dan hebben we ook nog een statiegeldsysteem hier en daar. Dus dan gaat het wel omhoog naar richting 90%. Dus het is best wel een succes. Maar het kan beter, zegt u dus nog. Het kan natuurlijk altijd beter, want die overige 10-20% die willen we eigenlijk ook nog halen. Ja. Nou ja, zo'n uitlegspotje is misschien niet verkeerd. Want ja, ik gewoon even eigen waarneming. In het begin was het zo dat je bij zo'n glasbak kwam en dan had je bruin en groen en helder. En nu mag alles gewoon bij elkaar geflikkerd worden. Hoe zit dat? Nou, dat scheelt een beetje per gemeente hoe ze dat doen. Het is wel, het allerbelangrijkste is dat het witte glas, het mooie, heldere, transparante glas, hè, sampotjes enzovoorts, dat dat vooral wel gescheiden wordt. Want dat kost het meeste energie en het meeste werk om dat weer, zeg maar, zo te maken vanaf ruwe materialen. En dat glas brengt ook het meeste op, relatief. Ik woon zelf in Utrecht en daar is nu gewoon één gat en dan moet je alles ingooien. Ja, het is niet zo erg dat er in sommige gemeenten alles bij elkaar mag. Dat noemen we bont, hè? Want we hebben, transparant, groen en bruin glas. Het is niet erg dat het in sommige gemeenten dat gebeurt, maar over het algemeen, over heel Nederland, is het wel de bedoeling dat het witte glas in ieder geval van de andere kleuren wordt gescheiden. Dus wij doen het helemaal niet goed in Utrecht. Sommige steden die komen ermee weg. Er is nog geen tekort aan transparant glas, heb ik begrepen. Maar mocht dat wel zo zijn, nou, dan wordt het zaak om dat, in ieder geval dat heldere glas van die kleuren te scheiden. Ja. En waarom is dat zo belangrijk? Dat komt omdat van helder glas kun je weer elke kleur glas maken. Ja. Terwijl gekleurd glas, dat blijft gekleurd. Als je groen neemt en je doet er een beetje bruin, dan wordt het al bruin, zeg maar. Ja. En bruin wordt nooit meer helder. Hè? Dus het is net als met verven. Hè? Je hebt witte verf en als je daar een beetje zwart erin gooit, dan wordt het nooit meer wit. Nee, je wilt je jam toch in een doorzichtig potje eigenlijk het liefst. Ja, terwijl het voor de inhoud eigenlijk niet uitmaakt. Maar... Nee, dat zal de inhoud een worst zijn. En misschien zelfs voor het bederf dat het nog beter is dat het in het donker is. En dat is ook waarom dat bier, hè, dat in bruine flesjes zat vroeger. De reclame wil dat het gewoon aantrekkelijker is als die potjes doorzichtig zijn, zodat je kunt zien wat erin zit. Even van het glas weg, iets breder. Hoe gaat het met de afvalscheiding in Nederland? Met het glas, het plastic, papier, GFT? Ik ga niet zeggen dat het slecht gaat. Dat is absoluut niet het geval. Maar er moet nog heel veel verbeterd worden. En dat is vooral verbeteren bedoelen met apart inzamelen. Nou, in heel veel gemeentes in Nederland, en vooral de kleine gemeentes, maar ook de kleine steden en de steden met gebuurten waar niet te veel hoogbouw hebt, daar gaat die aparte inzameling over het algemeen best wel goed. Maar in die steden gaat het dus nog lang niet goed. En dat heeft dus te maken met dat mensen vaak in flats wonen, in ieder geval hoog. En dan kan je ook niet al die containers plaatsen. Dat is vooral in de Randstad het geval natuurlijk hier. Waar we relatief veel hoogbouw hebben en waar dat inzamelen, dat aparte inzamelen, niet echt fantastisch gaat. En het meest extreem zie je dat terug in de vier grote steden, die gewoon onderaan het lijstje bungelen met de hoeveelheid restafval. Dus hoe groter de stad, hoe groter de problemen eigenlijk? Zeker voor de vier grootste. En dat is ook het hele grappige, dat degene die het nog het beste doet van de vier, dat is Utrecht. Die relatief ook de kleinste is. Dus er zit wel een correlatie tussen. Maar er zijn ook weer steden in de Randstad, die zijn even groot als bijvoorbeeld steden in het oosten. Maar die doen het toch minder goed in de Randstad. En waarom? Omdat die zeer waarschijnlijk, hè, dat is mijn interpretatie, toch meer hoogbouw hebben relatief. Ja. Heeft het ook te maken met dat er misschien minder gemeenschapszin is dan vroeger? Ja, dat is natuurlijk speculeren, hè? Dat is hoog psychologisch. Maar goed, ik loop al een hele tijd mee, dus ik zie wel het een en ander. Ik denk wel dat het een beetje daarmee te maken heeft. Dat mensen in de hoogbouw zich toch wat minder buurtzin hebben. Zich minder betrokken voelen bij een buurt. Het is natuurlijk een theorie vanuit mij gezien, maar ik denk wel dat dat iets zou verklaren. Nou ja, je ziet natuurlijk ook wel, bijvoorbeeld in Amsterdam heb ik dat ook wel gezien, dan heb je van die vuilcontainers waar je dan zelf de vuilniszak in kan doen. Maar ja, iedereen gooit het er gewoon omheen, gooit het er niet meer in, zeg maar. Of daar worden hele meubels worden erbij gezet en zoek het maar verder uit. Dus dat zwerfafval, dat zie je ook als een probleem, vooral in de grotere steden. Ja, in de kleinere gemeenten is er altijd wel iemand die zegt van ik ruim het op. Of die ogen achter de vitrine en de vitrage, zeg maar. De boel in de gaten houden, dat heb je gewoon in de grote stad veel minder natuurlijk. Mensen komen en gaan ook veel sneller in de stad. Hè. Het is een doorloophuis. En in kleine gemeenten zijn mensen toch blijven wat langer wonen. Ik denk dat het allemaal wat te maken heeft met die buurtzin, zeg maar. En even terug naar het glas, want u zegt, nou, daar kunnen we echt nog wel een stap maken. Wat zou daarvoor moeten gebeuren? Nou, op dit moment hoor je over het algemeen de klachten is dat de hoeveelheid vervuiling in al die bakken, zoals het textiel, het papier, het GFT, groente, fruit, afval, maar ook dus in het glas, dat het allemaal wel een beetje aan het toenemen is, dat de hoeveelheid afval. Te veel andere troep wordt erbij gegooid. Ja, te veel andere troep. Kijken dat er dekseltjes in zitten en kurk enzovoort, dat is helemaal niet erg. Etiketten, dat is ook niet erg. Hè? Dat er nog wat pindakaas aan kleeft en er nog een beetje wijn in zit, dat is allemaal niet zo erg. Maar je wilt er geen grote hoeveelheden papier of groente of fruit of tuinafval laat staan, restafval. Of grote stukken plastics of metalen. die hoorden er niet in thuis. Allemaal extra werk om uiteindelijk dan dat weer uit te halen. Ja, dat maakt het gewoon extra duur en extra lastig om dat weer schoon te krijgen. Ja. Weet u het nog? Want de aanleiding is die eerste glasbak in Den Bosch. In 1978. Waar was u op dat moment? Waar was ik op dit moment? Toen was ik 16. Ik denk dat ik ergens in de kroeg zat, waarschijnlijk. Te bedenken wat u verder moest met uw leven. Ja, maar ik moet wel één ding corrigeren. Want in 1978 was inderdaad in 's-Hertogenbosch, hè, de eerste officiële glasbak. Maar er zijn al twee keer eerder glasbak initiatieven geweest. Ja, in 1972, zowaar, in Zeist, door twee dames geïnitieerd. En op de Koolsingel in Rotterdam. Oké. Okay. Schijnt ook. Tenminste, volgens maar dat was officieus. Volgens de annalen. Dit is de officiële. Maar 1978, '78, dat was de echte officiële. Ik wil zeggen, u gaat me nog nu toch niet vertellen dat het gesprek helemaal voor niks hebben gedaan. Nee. Deze dag. Nee, maar het is leuk dat mensen gewoon met eigen initiatief al veel eerder zijn begonnen. Ja. En blijkbaar met zo'n succes dat het gekopieerd is. Ja. Dank voor de uitleg. College glas inzameling was dit. Maarten Bakker, onderzoeker recycling bij de TU Delft. Dat ging dus over die eerste glasbak, vandaag 45 jaar geleden in Den Bosch. Ja, er hoort natuurlijk een toepasselijk liedje bij. Dat namelijk dit liedje van Nick Lowe. Hello, I love the sound of breaking glass. Vanmiddag praat de KNVB met het kabinet over de vele incidenten in voetbalstadions de laatste weken. Zo ging het onder meer zondag bij FC Groningen-Ajax helemaal mis. Rookbommen daar op het veld. En bij Groningen spelen meer problemen. Daar schreef het Dagblad van het Noorden vanmorgen over. Vrijwillige stewards worden namelijk door hooligans bedreigd. Met als gevolg dat die dan wegkijken als iemand bijvoorbeeld vuurwerk het stadion wil binnensmokkelen. En dus wil minister Dylan Jesselgus dat stewards meer hulp krijgen. Ik heb ook vandaag gesprek ook met de KNVB. En ik denk dat we ook die mensen echt moeten helpen, die vrijwilligers, om ook daar weerstand te kunnen bieden. Dus als dit gaande is en als die mensen bedreigd worden, ja, dan moet je ook zorgen dat ze daar stevig staan. Dat ze daar niet alleen staan, dat ze daar gezamenlijk zijn. En zorgen dat je ook met dat gedrag, met intimidatie, niet zomaar wegkomt. Het is natuurlijk van de zotte dat we ons dat wel bij neer zouden moeten leggen. Dus wat ik zou dan willen doen, is ook zorgen dat de vrijwilligers ook gestut worden daarin. Maar goed, dat is echt aan de clubs en aan KNVB. We weten, de clubs zijn verantwoordelijk voor wat er binnen het stadion gebeurt. En ik zal ook altijd met hen in gesprek blijven. Wat heb je nodig om dat goed te kunnen doen? Maar is het wel veilig om aan dit vrijwilligers over te laten? Moet daar niet de politie staan om mensen te controleren? Nou, politie binnen stadions om ook nog mensen te controleren. Ik denk dat daar op een nog een hoger niveau tempo de lol van voetbal er wel van afgaat. Dus dat moeten we denk ik ook echt niet willen. Ik zie ook clubs echt die verantwoordelijkheid pakken. Ook erg veel investeren in bijvoorbeeld camera's binnen stadions. En kunnen inzoomen waar is iemand bezig met het veroorzaken van overlast en intimidatie. Noem maar op dat je kunt ingrijpen. Dus we zullen vooral met elkaar in gesprek. Dat iedereen zijn verantwoordelijkheid pakt daar waar die thuis hoort. Binnen stadion is echt aan de clubs. En als de vrijwilligers daarbij nog meer kunnen helpen, dan zal ik ook altijd gesprek aangaan met hoe kunnen we dat doen. Maar met intimidatie mag je in ieder geval nooit wegkomen. Dat zei minister Jessel Gus van Justitie en Veiligheid. En de vraag werd gesteld door NOS-verslaggever Noeska van der Meijden. Tot 3:30. Ja, misschien doet een zeker wasmiddel u aan uw oma denken. Of een bepaald parfum aan uw ex. Zou kunnen, hè? Geuren brengen namelijk herinneringen naar boven en spelen een belangrijke rol in de beleving. Nu is er een nieuwe VR-bril. VR-bril. Virtual reality, daar staat het voor. Waarbij je ook kan ruiken wat je in een film ziet, bijvoorbeeld. Frank Bloem is geurontwerper. Hij heeft ook een boek geschreven. Dat heet Geur, de vergeten sensatie. Sophie, en hoe ruikt hij? Ja, wat een treffende naam, hè? Bloem. Het kan niet anders dat je dan geurontwerper wordt. Hij ruikt neutraal, denk ik. Begint het dan eigenlijk, Frank, met zelf een heel goed reukorgaan hebben? Dat kan je wel trainen, je reukorgaan. Mijn neus is wel goed getraind geraakt. Maar ik denk ook dat als je er zelf mee werkt met al die geurstoffen, het is ook wel goed om niet al te goed te ruiken, want het zijn heftige stoffen. Dus het is ook wel goed om een beetje een gemiddelde neus te hebben. Want anders ruik je dingen die je niet wil ruiken. Er zijn er dingen die te extreem zijn om te ruiken. Maar de neus is niet verzekerd. De neus is nog niet verzekerd. Dat hoor je toch wel eens bij die parfumeurs en zo. Die worden echt getransfereerd alsof het voetbalsterren zijn. En ja. Die hebben de neus vaak verzekerd. Ja, dat is bij mij nog niet het geval. Nog niet. Nee. Hartelijk welkom in de villa, Frank Bloem. Even die VR-bril, zeg ik maar even gewoon. Hè. Ja. Wat is dat voor ding? Ja, het is een uitvinding waarbij je dan normaal bij VR gebruiken ze wel vaker geuren. Dan zit je in een ruimte met zo'n bril op je hoofd en dan ervaar je dus een hele andere ruimte. En daar, waar je dan in zit, in die kamer, daar brengen ze dan geur. Dus dan ruik je, terwijl je met die bril op zit, ruik je iets. Maar geur is heel traag, dus dat verdwijnt dan ook niet makkelijk uit die ruimte. En dit hebben ze nu ontwikkeld, is een soort een dingetje, dat plak je op je bovenlip. En daar zitten twee compartimenten in. En die geven dan een heel klein beetje geur af. Dus dan heb je niet de hele ruimte die ruikt. Direct bij de neus krijg je het binnen. Dus het is een heel lokaal klein beetje geur. Interessante ontwikkeling. Ja, vind ik wel. Omdat geur is best wel traag en lastig te regelen. En zo'n soort apparaatje waarmee dat kan, is wel heel leuk dat ze dat hebben uitgevonden. Ja. En als je dan dat voorbeeld aanhoudt van die film, hè, dan voegt dat ook echt iets toe. Als je dan zo op die manier een film gaat kijken. Ja. Je geur zorgt ervoor dat je veel meer in die ervaring terechtkomt. Dat je het veel meer als echt ervaart. Want als je iets ruikt, dan denk je toch altijd snel, ja, als ik het ruik, dan zal het er wel echt zijn ook. Dus ja. Dat effect, dat versterk je daarmee. Ja. Ja, ik moest gelijk denken aan, ik zat dit voor te bereiden en dacht aan de film Kentucky Fried Movie. Ik weet niet of u hem kent. Nee, die ken ik niet. Ja, dat is echt een heel oude film, jaren 80, maar allemaal rare sketches. Maar dan zag je dus iemand die ging in een bioscoop zitten. En dan ging dan iemand achter staan met van die witte handschoentjes aan. En als er dan, golf kwam of zo, dan gooide hij een glas water over die man heen. En als het schip ging bewegen, dan werd hij heen en weer geschud en zo. Maar dat was natuurlijk met een knipoog. Maar in feite is dit een beetje dan de technische variant daarop. Ja, dat wordt nu vaak gebruikt. Ze noemen dat, geloof ik, vierdimensionaal of zoiets dergelijks. Maar dat inderdaad, dat je allerlei ervaringen tijdens het kijken naar de film hebt. Er is heel vroeger had je de Odorama-film. Dat is een uitvinding van John Waters, een Amerikaanse underground filmmaker. En die heeft, toen hij een beetje die maakte maar een beetje vieze underground-achtige films. En toen die, weet je, wat meer mainstream werd, is één film, dat zeg ik, De Overstap. En daar was een kaart bij. Die kregen mensen in de bioscoop met 10 cijfers. En dan kon je wrijven op die cijfers en dan rook je iets. Weet je wat je bij de parfumerie ook krijgt? Dat je zo'n strip krijgt om ja, even aan te ja, ruiken. Maar dan was het, dat heet dan scratch en sniff. Dus dan ruik je normaal niks totdat je gaat wrijven en dan ruik je dat. Dus dan rook je allemaal redelijk vieze geuren tijdens die film. Ja. Er waren er nummers op het beeld. Ik heb ook wel eens een voorstelling gezien van, ik geloof, Dochtroep. Die ook met een geurmachine steeds rondgingen. Dan was er, zeg maar, in het stuk kwam dan een auto voor die wegreed. Dus ja. Burnt rubber, zeg maar. Dan rook je en dan ook echt je die verbrande rubber. Ja, maar dus grappig gedaan. Het is, als je daarover nadenkt, dan wordt het heel vaak al gedaan. Soms dan denk je dan, oh, het is nu nieuw dat het ineens met allerlei dingen met geur zijn, maar er is al best wel veel gedaan. Hebt u die bril zelf al eens op gehad? Nee, het is nu in Japan is het ontwikkeld. Ik ben er nog niet geweest. Nee. Wel geëxperimenteerd met zo'n VR-beleving? Ja, ik heb wel eens in samenwerkingen met kunstenaars die dan zo'n VR kunstwerk maakte, wel eens daar geuren voor ontworpen. Ik kan een voorbeeld geven, een kunstenares, Eva Grongrijp, daarvoor heb ik die heeft een VR-beleving in het poppenhuis dat haar Indische oma voor haar had gemaakt. En dan was ze met een heel vernuftig klein cameraatje, heeft ze dat helemaal driedimensionaal gefilmd. En dan loop je, zeg maar, als publiek door dat, met die VR-bril door dat poppenhuis. En dan kom je in de slaapkamer van de oma. En dan ruik je ook. En hoe ruikt dat dan? De slaapkamer van de oma. Nou, dat ruikt niet heel fris. Het is een beetje een oud beslapen bed en oude parfum. En een beetje een mix van lekker en vies. Eigenlijk een beetje neigend naar vies. En dan kom je daarna in de badkamer terecht. Die is veel frisser. En een beetje dat sunlight-achtige, zeepachtige geuren en zo. Dus dat werkt heel goed. Maar dat even nog, die geur ontwikkelen dus, van die slaapkamer van die oma, dat is dan voortdurend, ja, dingen bij elkaar gooien en uiteindelijk moet dat leiden tot de ideale geur. Ja, ik zoek dan naar een beetje, ja, want ik vind het leuk als het een beetje realistische geuren zijn. Dus het moet niet te parfumig zijn. Het moet een beetje onaangenaam zijn. Zo'n slaapkamer van een oma, ja, daar staat een bed waar die oma in slaapt. Dus dat ruikt naar een beslapen bed. Ja. Dus dan ga ik zoeken naar welke geurstoffen. In dit geval was civet, kwam het dichtst in de buurt. Dat is een afscheiding van een katachtige. Ja. En dat deed het hem. Dat was de grappig. Ja. Ik zit dan af en toe zo'n podcast te luisteren van twee van die mannen die praten over van alles nog. Die hebben daar ook reclame dingen in. En dan gaat het steeds over een ring die je dan op een fles water kan zetten. Ja. En dan lijkt het of je cola drinkt. Want je ruikt dus cola. Maar je drinkt eigenlijk gewoon water. Is dat ook zoiets? Dat is hetzelfde principe eigenlijk. Je hoeft dus de gedachte daarbij ook is dat je het idee hebt dat je cola drinkt en eigenlijk water. Dus dat je al die suikers en zo niet binnenkrijgt. Nou is het natuurlijk wel zo dat je die suikers ook wel proeft op je tong. En dat mis je dan. Dus dat is meer een beetje vergelijkbaar met sommige bronwaters waar ook een smaakje aan zit, zonder dat er suiker in zit. Zo moet je het zien. Alleen, ja, dan heb je het water gescheiden van de geur en door dat te ruiken en te drinken. Maar we houden onszelf dus op die manier ook een beetje voor de gek. Of eigenlijk heel erg voor de gek. Ja, maar we vinden dat wel leuk om onszelf voor de gek te houden. Maar dat kan met geur dus heel goed eigenlijk. Ja, dat doe je met parfum ook. Je ruikt allerlei dingen die er helemaal niet zijn. Ja, dat is natuurlijk van oudsher, dat ze zich helemaal vol sproeiden met, omdat ze zich niet wasten en zo. Of je bedekt inderdaad dingen, onprettige geuren die worden daarmee bedekt. Merkt u dat de laatste tijd veel meer interesse voor geurbeleving? Ja, ik weet niet precies waar dat vandaan komt. Ik denk altijd dat het een beetje te maken heeft misschien met dat we inmiddels zo'n overdaad aan beeld en geluid via het internet en zo over ons heen hebben gekregen. En dat daardoor ineens wat meer interesse komt ook voor andere zintuigen. Dus ook voor voedsel en voor geur. Is er een geur waarvan u zegt, nou, dat is, ja, dan ben ik gelijk ergens terug? Een geur van vroeger misschien? Ik heb daar niet één. Nou, ik vind dat het de geur van het huis, van je eigen huis, als je terugkomt van vakantie, heel lekker ruikt. Want dat ruikt dan anders dan wanneer je normaal gesproken thuis komt. Dus dan is het een paar weken zonder mensen geweest en dan ruik je echt het huis. In plaats van al die mensen die er altijd in zitten. Ja. Nou, mooi. Ja, maar ik denk dat heel veel mensen het herkennen. Dat geur zo belangrijk kan zijn. Dank voor de uitleg. Geurontwerper Frank Bloem was dat. Geluid van Randy Newman, You Got a Friend in Me. Het is tijd voor De Dichter voor Drie. Dat is vandaag Arie van der Wulp met een simpel gedicht over best wel een ingewikkeld onderwerp. Here we go. Wat kijk ik iedere zaterdag rara? Een hele programma bij BNNVARA. Twee jonge mannen gekleed in een pak presenteren het met het grootste gemak. De ene heet Niels en de ander Jeroen. Momenteel alweer hun negende seizoen. Scherp humoristisch, maar ook muzikaal. Niels en Jeroen brengen dat allemaal. De laatste keer keek ik gezellig met mijn mama. Ook zij genoot van dat prachtige programma. Zij riep voortdurend, waar halen ze het vandaan? Laat dat maar over aan Woe van der Laan. Iedere show zit vol grappen en actie. Dat kan alleen met een goede redactie. En wat een tempo, ze worden nooit moe. Dat is zo sterk aan Van der Laan en Woe. Wekelijks doen ze een superkort liedje van een minuut over één akkefietje. Ook dat zorgt altijd voor heel veel plezier. Zo kan ik uren doorgaan, maar even tot hier. De Dichter voor Drie, Arie van der Wulp was dat. Radio 1. Dat ben ik gevlogd van die situatie, die shit. Ze zijn hier. Stel je voor dat je vlucht uit Syrië, dat je je hier veilig waant en ineens degene tegenkomt die je in een van de gevangenissen van Assad gemarteld heeft. Dat is echt nachtmerrie en vreselijk. Een reëel scenario blijkt uit ons onderzoek. Ja, meer dan alleen geruchten over mogelijke daders van allerlei slag, ook in Nederland. Om hoeveel potentiële daders gaat het in Nederland? En hoe actief is het team internationale misdrijven op zoek naar hen? Als er geen bewijs is, is er geen zaak. En het regime weet dat. VPRO en Human met Argos. Zaterdag om 2 uur. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Zoveel redenen om te houden van Griekenland. Ontdek het zelf deze zomer. En nu al op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Oh. Festival for Opera, Music, Theater. Van 17 tot en met 27 mei in Rotterdam. Here's something you've never seen. Info en tickets, o-festival.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders.

Vanaf 1 juli komt er ook een verhuurverbod voor nieuwe adressen. Verhuren mag alleen nog op voorwaarde van een reële huurprijs. Als de aanpak aanslaat, komen ook andere Rotterdamse wijken aan de beurt. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af. Het is zo'n 15 graden, maar het voelt wat frisser. Vannacht koelt het flink af, met lokaal vorst aan de grond. Morgen is het opnieuw zonnig, dan wordt het 14 tot 17 graden. ANWB Verkeersinformatie, Helene de Geest. Ja, qua kilometers lijkt het al heel druk. Bijna 300 kilometer staat er. Maar qua vertraging valt het heel erg mee. Alleen op de A1 van Amsterdam naar Apeldoorn heb je wel 20 minuten tijdverlies tussen Amersfoort-West en Barneveld. Op de A2 Utrecht Den Bosch een kwartier oponthoud tussen knooppunt Everdingen en Beest. Op de N9 wordt gewerkt bij Schorrel. In beide richtingen levert dat een kwartier extra reistijd op. Is er ook nog een weg dicht en dat gaat om de N200 Haarlem-Amsterdam. De weg is in beide richtingen dicht tussen Halfweg en Westpoort. Daar is namelijk een ongeluk gebeurd. Ster. Ontdek de buitenkansen van Kees en bespaar op jouw favoriete tuinmeubelen. Bezoek Kees Smit Tuinmeubelen in Almelo, Amersfoort en Venlo of kijk op keesmit.nl/aanbiedingen. Weet jij welke IP-waarde voldoende beveiliging geeft tegen stof, vocht en water bij een buitenlamp? Ja, oranje van boven en grijs van onder. Met 12 knopen en contrasterende naden. De beste adviseurs dragen een Hornbach-shirt. Ontdek het zelf in jouw dichtstbijzijnde Hornbach-vestiging. Hornbach, er is altijd iets te doen. Zoveel redenen om te houden van Turkije. Ontdek het zelf deze zomer. En nu al op sunweb.nl. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Je bent geliefd. Een boodschap die we in deze tijden van onrust zo hard nodig hebben. En die we als Hour of Power wekelijks op tv doorgeven. Met uw steun kunnen wij blijven uitzenden. Word donateur. Ga naar hourofpower.nl. Grootmeesters. En virtuose kunst. Ontdek hoe de Hollandse schilderkunst tot bloei kwam in Een Ode aan Antwerpen. Nu te zien in Museum Katharijnenconvent in Utrecht. Je bent geliefd. Ontdek meer op ourofpower.nl. Hey, met mij. Hey, dat was weer ouderwets lachen gisteren. Hey, even wat anders. Ik heb je heel hoog zitten. Het is geen stoere mannenpraat, maar het is voor je eigen bestwil. Ga nog wat aan je gehoor doen, man. Ik ga wel met je mee, oké? Gun uzelf de beste hoorzorg. Bij Specsavers Audiciëns krijgt u altijd 5 jaar gratis nazorg en garantie. Maak nu een afspraak voor een gratis hoormeting. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. De Jong Intravakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. De Jong Intravakanties. NPO Radio 1. Max. Jurgen van den Berg. Goedemiddag allemaal. Komende vrijdag staat de wedstrijd FC Dordrecht Top Os op het programma. Ja, zult u denken, nou en? Niks bijzonders. Maar dit is de eerste wedstrijd in het betaalde voetbal zonder uitstoot. Tenminste, dat claimen ze in Dordrecht. Innovatiemanager Leon Flemmings van FC Dordrecht is de initiatiefnemer. En hij staat bij Sophie in de receptie. De bal rolt dus nog niet. Maar ja, dit gesprek is toch ook al een beetje onderdeel van de PR voor die wedstrijd. Ja, mag ik u eens vragen, hoe bent u hier gekomen? Met elektrische auto. Oké, dus uitstootvrij. Was dat bewust? Ja, bewust, maar ik ben er niet meer zo bewust mee bezig, omdat ik eigenlijk al een paar jaar elektrisch rijd. Dus alleen het bekertje water, wat we u net gaven, is een klein beetje uitstoot geweest. Ja, jullie kunnen hier ook nog stappen maken, heb ik gezien. Ja, maar ik was erbij, hij heeft het wel 2 keer gebruikt. Eerst koffie en toen water erin. Hartelijk welkom, Leon. Dankjewel. Dank voor de uitnodiging. Wat zijn eigenlijk, mensen gaan iedereen is wel misschien naar een voetbalwedstrijd geweest. Wat zijn de meest vervuilende aspecten van een voetbalwedstrijd? Sowieso het reizen rondom zo'n stadion. Van en naar een stadion, van thuis. Dus van de supporters, maar ook de spelersbus natuurlijk. Ja, spelers en scheidsrechters en iedereen die gaat op en neer. Dus de mobiliteit is wel een heel belangrijk punt geweest om te kijken van hoe kunnen we daar allerlei vraagstukken naar boven halen en proberen op te lossen. Dat is, maar noem nog eens iets waar je misschien helemaal niet bij nadenkt op eerste gezicht. Door zo'n wedstrijd krijg je, als je dan met een groep mensen daarnaar kijkt en dat is een challenge ziet, dan zie je bijvoorbeeld de materiaalman die met een benzinetractor zo'n grasmaaier over het veld rijdt. Ja. En dan zeggen mensen die mee willen denken om ze op te lossen, ja, dat kan dan niet. En wie heeft dan de oplossing? Ja, dan komt dan ergens zo'n groepje komt daar een idee uit. Dus we gebruiken de innovatiekracht van mensen ook letterlijk. Ja. En dan heeft er ergens iemand, en dat is bij ons zo, heeft dan een robot duurzaam voor dat soort velden. En zo kan ik 100 voorbeelden noemen. Dat is grappig. Dus die man hoeft niet meer met een schaartje zelf die spritjes allemaal kapot te knippen. Dat zo gek hoeft het nou ook weer niet. Nou, voor deze wedstrijd niet. Dan gaat die robot ook zijn werk vervolgens doen. Maar die wedstrijd die betekent ook dat het voor bewustwording creëert voor de komende jaren. Want we kunnen niet in één keer alle uitdagingen oplossen. Het is na vrijdag niet zodat al die wedstrijden op deze manier worden gespeeld. Exact. Ja. Hè? Dus een aantal dingen zijn blijvend. Een aantal dingen maakt ons bewust en verantwoordelijk om daar aan te werken, om dat te realiseren. Noem nog eens wat dingen. Wat hebben jullie allemaal veranderd om die wedstrijd klimaatneutraal te krijgen? De mobiliteit is, er is een heel groot mobiliteitsplan gerealiseerd. Dan krijg je een ander vraagstuk, dan zit hem op energie. Buiten mobiliteit is energie ook iets van die footprint. Dan zegt men bijvoorbeeld, ja, we hebben nog geen laadpalen. Er moeten laadpalen worden geregeld. Nou, die zijn er dan vervolgens geregeld. En telkens maken we ook de verbinding naar wat betekent die wedstrijd dan voor de club, maar ook voor de stad Dordrecht en voor de regio Smart Delta Drechtsteden. Want daar kun je bijvoorbeeld ook niet in 25 met fossiele brandstofvrachtwagens de stad in. En dat lossen zij ook niet alleen op. Dus dat die vertaling krijg je dan bijvoorbeeld op die manier weer. Wat ook belangrijk is de communicatie daaromheen. Bewustwording creëren. Nou, rondom dit thema zegt dan een ander bedrijf, zegt, en daar willen wij wel een filmpje van maken. En dan zegt Danny Makkely als voorbeeld, de scheidsrechter, die komt uit Dordrecht. Dan wil ik daar wel in spelen in die film. En volgens wordt er een film geregeld met heel veel partijen. En waardoor hij klimaatneutraal naar die wedstrijd. Hij gaat die wedstrijd ook fluiten? Nee, hij gaat die wedstrijd niet fluiten. Oh, nee, hij komt uit Dordrecht, dat kan natuurlijk niet. Ja, maar hij is natuurlijk wel een bekende scheidsrechter en komt uit Dordrecht. Ja. En naar de film. En ik bedoel, de scheids voor deze wedstrijd, die komt ook met een elektrische auto of met de trein of zo naar Dordrecht? Ja, in het begin was het zo, omdat KNVB ook meedenkt. Hoe komt dan die scheidsrechter? En dan in het begin dacht men, ja, dan komt hij bijvoorbeeld met de trein. Ja. En dan zeggen anderen weer, dan kom ik wel met de elektrische bus mop halen. Zo gaat dat dan. Maar in dit geval komt de scheidsrechter met een elektrische auto, weet ik inmiddels. Oké, en de tegenstander, Top Os, had hij ook een elektrische bus? Nou, maanden geleden, toen dit idee ontstond, toen zei men van, tegen wie spelen we eigenlijk die laatste wedstrijd? Dus wij kijken, was tegen Top Os. Toen hebben we gelijk contact opgenomen met Top Os. Die hadden een hele mooie bus, maar die rijdt op diesel. Dus dan gaan we op zoek naar oplossingen. Je komt dan trouwens twee mensen, verschillende mensen tegen. Of mensen die denken in beperkingen, ja, maar weer een probleem, et cetera. Of je denkt, er komt mensen tegen die denken van een oplossingen. Nou, die zitten daar ook gelukkig heel veel mensen. Het is wel leuk, hè, denk ik, om op zo'n manier naar zo'n wedstrijd te kijken. Ja, wat de afgelopen maanden is gebeurd door zoveel mensen, bedrijven, organisaties met de gemeente Dordrecht en Smart Delta Drechtsteden. Het is niet te geloven hoeveel fun ook. En door samenwerking elkaar probeert te helpen om de oplossingen te komen. Hoeveel mensen komen er kijken bij Dordrecht nu als ze spelen? Ja, inmiddels zal het zijn denk ik 1700, denk ik, in mijn hoofd. Want die supporters moeten het ook meedoen. Want ik las bijvoorbeeld ook dat het beroemde broodje bal, wat dan vaak op de tribunes wordt verkocht, dat is ook niet meer aan de orde. Dat is weer een ander facet. Trouwens, de wedstrijd die is uitverkocht. Die was al uitverkocht een paar maanden geleden, toen we lanceerden. En dat kwam omdat een aantal bedrijven zeiden van, ja, we gaan die kaarten eigenlijk, met die kaarten willen we dat opkopen om mensen uit te dagen en mee te laten denken om die wedstrijd te realiseren. Dus dat is gaaf. Alleen, er komen heel veel mensen, als het goed is. En het broodje bal, ja, voedsel was ook een van de aspecten in die footprint die is gemaakt. Nu zijn er allemaal vegan foodtrucks. Ja, ik ga nog wel eens naar een festival in Nederland in de zomer. En vroeger was dat natuurlijk ook allemaal broodjes, hamburger. En tegenwoordig, dat is al jaren zo, is gewoon geen echt vlees meer. Maar niemand die het eigenlijk merkt. En het werkt prima. Ja, als je iets nieuws doet, zeker in de voetballerij, dan is niet iedereen die voorop loopt te zitten juichen van allemaal gaaf. Dus je krijgt ook daarin weerstand. En dat is ook goed voor zo'n transitie, om dat op een andere manier te doen. Je zei het al, dit is eigenlijk een onderdeel van een veel groter project, waar Dordrecht een beetje mee vooruit wil lopen. Je krijgt ook internationaal kijkers, hè? Mensen die van grote clubs, die willen eens kijken hoe jullie dat aanpakken. Ja, ik denk dat je dan doelt op de vraag die we gisteren eigenlijk kregen. Dat La Liga, de Spaanse competitie, die hebben dit ook gezien. En die willen nu met een afvaardiging van onder Barcelona en Real Madrid en Sevilla gaven ze aan om eens naar Dordrecht te komen om te kijken hoe we eigenlijk door samenwerking nieuwe energie creëren en die klimaatwedstrijd hebben gerealiseerd. Wij delen alle kennis met alle clubs en heel graag ook met hen. En dat doen we ook eigenlijk in België inmiddels al. Ja, want uiteindelijk is het de bedoeling natuurlijk dat, hè, ik weet niet, wat is het stip op het horizon eigenlijk, dat alle wedstrijden zoveel mogelijk klimaatneutraal worden gespeeld? De KNVB is momenteel op dat punt heel erg sterk bezig om samen met clubs richting 2030 te werken, ja, om het energie neutraal te maken. Dus dat is een traject die van een jaar of 7-8 waar we ook samen in werken. Ja, het is mooi dat Dordrecht daar het voortouw in neemt eigenlijk, hè? Ja, het is per ongeluk ontstaan, moet ik eerlijk zeggen. Want je zei net dat je zelf naar een festival gaat. Maar door het Circular Festival van Digital in Amsterdam was er een filmpje. En dat filmpje dat hebben we gedeeld in ons netwerk. En toen ontstond eigenlijk het idee van die klimaatwedstrijd. Ja. Dus we kunnen ook heel veel leren vanuit voetbal weer van andere takken van sport. Nee, goed, uiteindelijk geldt het voor alle evenementen natuurlijk dat het die kant op moet. Willen we dat allemaal gaan halen, die doelstellingen natuurlijk. Ja. Mooi initiatief. Komende vrijdag staat die dus gepland, die wedstrijd. Dank voor de uitleg. Leon Flemmings, innovatiemanager bij FC Dordrecht. Coming out to what it is. komen niet, ze komen wel, ze komen niet, ze komen wel. Ja, dat hoor ik er steeds in. Donna Summer, The State of Independence. Nieuws, snipper. We gooien er toch nog even een nieuws snipper uit op deze woensdag. U hoort een fragment. Dat is eerder vandaag uitgezonden op NPO Radio 1. En nu krijgt u zo een vraag bij. Maar de volgende keer hoeven ze u niet meer te bellen? U wordt niet nog een keer informateur? Ik denk dat dat A, zeer onverstandig is. Ja. En B, dat omdat het onverstandig is, dat ik in ieder geval, als ze dat al zouden doen, zou moeten zeggen, zoek een ander. Ja, vanochtend bij Sven Kokkerman was hij in gesprek met een oud informateur die ook een boek heeft geschreven. En de vraag is natuurlijk, met wie sprak Sven vanochtend tussen 11:30 en 12:30? Als u het antwoord weet, 0800-1101. We spelen deze ronde met de bellers. We willen graag een naam horen dus. 0800-1101. Villa VDB, goedemiddag. Hallo. Dag, met Jorica Doeleman. Hey, hallo. Hallo, goedemiddag. Zeg het maar. Ik dacht dat je sprak met Herman Cenk Willink. Cenk. Die is het inderdaad, ja. Hij was 4 keer formateur. Hij heeft nu een boek geschreven, Het Tij Tegen. De democratische rechtsorde als fundament. Nou, dat boek krijg je niet van ons, maar wel een Villa VDB keukenschort. Nou, daar ben ik hartstikke blij mee. Ja, dat is mooi. Je krijgt de 2023-editie ook. Die is echt prachtig gewoon. Wij noteren even al je gegevens. Dus blijf even in de lijn. Noteren we dat en dan komt hij met een koeriertje naar je toe. Dat ga ik doen. Hartelijk bedankt. Fijne uitzending. Joh, prettige woensdag. Hoi. Jurgen van den Berg. Villa. Het gevangenismuseum, dat zit in Veenhuizen in Drenthe. Daar is voor een nieuwe expositie zijn ze op zoek naar nakomelingen van mensen die ooit in Veenhuizen gevangen hebben gezeten. Van 1800 tot in de jaren 70 werden in deze gevangenis wezen, veroordeelde bedelaars en landlopers heropgevoed tot goede burgers. Over die expositie ga ik praten met de conservator van het museum, dat is Alina Dijk. Mevrouw Dijk, goedemiddag. Goedemiddag. Weet u hoeveel mensen dat zijn die afstammen van iemand die ooit in Veenhuizen heeft gezeten? Er zijn in het verleden mensen die daar veel meer verstand van hebben qua rekenen. Die hebben wel een berekening gedaan en die schatten ongeveer dat ongeveer 1 miljoen nazaten zijn van die mensen. Zo. Ja, dus dat is heel veel. Ja. En de meeste mensen weten het niet. Ja, nee, dat vroeg ik me dus ook af, want het lijkt me ook iets wat je niet aan de grote klok hangt gelijk bij de familie. Nee, van nee. Ja, ik heb ook nog 10 jaar in Veenhuizen gezeten. Nee, het was echt een schande als je familie in Veenhuizen had of er zelf had gezeten. Dat moet echt bezwegen worden. Nou hebben we een hele uitgebreide onderzoeksredactie en die heeft hier heel wat tijd en moeite ingestoken. Maar ik begrijp dat u zelf ook nazaat bent, hè, van iemand. Ja, daar ben ik toevallig achtergekomen. Hoe kwam je erachter? Ik door Google eigenlijk, een beetje simpel. Ik ben ziek geweest en ja, dan ga je op een gegeven moment een beetje op Google zoeken. En stamboomen hebben altijd wel mijn interesse gehad, omdat ik die kleine geschiedenissen zo mooi vind, omdat ze ook een grote geschiedenis vertellen. Dus ja, je zit op de bank en je gaat googlen en op Delver zoeken op een geweldige site. Op allemaal archieven, die hebben heel veel archieven online. Dus je gaat zoeken en daar kwam ik Jenne Harms Hummel tegen. En dat was een beetje een sprong in de geschiedenis. Je hebt mijn oma en daar de bed over grootvader. En wat had hij op zijn kerfstok? Bedelen. Dat was toen nog strafbaar, nu niet meer. Ja. En dus in Veenhuizen gezeten. Nou, en zo zoekt u nog veel meer mensen. Zijn er al veel reacties binnen? Dat loopt storm. Ik had, toen we de oproep deden, ik denk, nou, als we 25 reacties krijgen, dan ben ik al heel tevreden. Maar ik kreeg vanmorgen via mijn communicatiemedewerker, nou, we hebben al reacties binnen en het bleef maar binnenstromen en de telefoon rood gloeien, dus het is hartstikke leuk. Ik vind het ook heel leuk dat mensen zo met hun geschiedenis bezig zijn en zo graag met ons willen delen. En hoe gaat u dat uiteindelijk verwerken dan in die expositie? Ik had het idee om een wand te maken met allemaal foto's van nazaten en dan een paar verhalen er goed uit te lichten, maar ik zit nu, omdat er nu zoveel reacties zijn, ik denk dat ik volgende week onze directeur Dunie op vakantie is, maar even aan de mouw moet trekken of het misschien even moeten aanpassen naar iets groters. Want het idee is, hè, dat het rond de zomer zien zal zijn. Dus jullie hebben nog wel even de tijd natuurlijk. Ja, mensen mogen hun verhalen ook nog doen als zij dat hebben? Ja, heel graag. Dat vind ik ontzettend leuk om te lezen. Ik zou zeggen, neem gewoon contact op met het gevangenismuseum. Ik neem dat er een site is waar mensen terecht kunnen. Ja, en het staat op Facebook en anders via de mail van het museum. Of telefonisch als ze erdoor komen. Ja. Nou, ik denk dat het. Je bent nu weer op de Nationale Radio geweest. Dus ik zou zeggen, ga maar vast bij die telefoon zitten. Ja, ik denk dat ik mijn collega's volgende week maar even een gebak of zo moet brengen. Ja. En in de zomer te zien dus, in het gevangenismuseum in Veenhuizen. Dank, Alina Dijk. Oké, nu ook bedankt. Marvin Gaye was dat zometeen op deze zender Geld of Je Leven. Het programma van de EO, Hans van der Steeg, presenteert. En het gaat over de energiecontracten die vanaf 1 juni weer vastgezet kunnen worden. In de aanloop daarna worden consumenten bestookt met allerlei aanbiedingen. VVD-Kamerlid Silvio Erkens die vindt dat dat moet stoppen. En Ben Woldering, dat is de man van gaslicht.com, die legt uit wat je als consument kan doen. Het komend half uur dus gaat het over die energiecontracten in Geld of Je Leven. Wij melden ons morgen weer. Dan zit Margreet hier trouwens op deze stoel, Hemelvaartsdag. Even naar tweeën, Sophie, en wat zijn de onderwerpen? Soms denk je, dit gebeurt alleen in films. Maar voor Sanneke Langendoen was het allemaal realiteit. En ze schreef een boek over haar heftige levensverhaal en is morgen in de villa. Ja, en morgen ook, Hemelvaartsdag, lekker weer om op pad te gaan met de caravan, Jurgen. Maar keurmeester Taco Smit wil heel graag dat mensen de sleurhut eerst even laten checken op gebreken. Ja, zeker. Gaan we horen morgen vanaf 2 uur dus in de nieuwe aflevering van Villa VDB. Ik wens u een prettige woensdag. Goedemiddag. Programma van Max. Ster. Hou van je oren. Gun ze het hoortoestel dat de echte geluiden van het leven teruggeeft. Blijf scherp en betrokken dankzij de intelligente technologie van de Oticon Real. Ervaar dit hoortoestel 30 dagen gratis bij Van Bokstel Hoorwinkels of kijk op houvanjeoren.nl. 12,5 jaar Soldaat van Oranje de Musical. Geef de geschiedenis door. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde Tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Houd deze zomer je huis koel met onze screens.